สวัสดีครับพี่น้องครับนี่เสียงจากศรีบาลนะครับในเช้าวันนี้ชีวิตพระเยซู176ตอนความร่ำรวยซีรีส์ต่อไปนี้ที่พี่น้องจะได้ฟังในทุกๆเช้านะครับเกี่ยวข้องกับความมั่งมีหรือความร่ำรวยนั่นเองพูดถึงความร่ำรวยนี่นะครับทุกคนชอบครับไม่มีใครไม่ชอบถ้าเราร่ำรวยแล้วเราได้เป็นพระพรกับคนอื่นได้เป็นพระพรกับแผ่นดินของพระเจ้าได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในการขยายแผ่นดินของพระเจ้านั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามครับการที่เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับพระวจนะพระเจ้าหรือคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับคนที่มั่งมีหรือคนร่ำรวยและความมั่งมีและความร่ำรวยนั้นในมัทธิวบทที่6ข้อที่19ถึงข้อที่21ได้วางหลักการนะครับวางหลักการท่าทีทัศนคติที่มีต่อทรัพย์สมบัติหรือที่เราอยากจะเป็นคนที่มั่งมีร่ำรวยโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่6ข้อ19ถึง21อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกนี้ที่อาจเป็นสนิมและแมลงกินเสียได้แต่ที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินและไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งอย่าทำสมทรัพย์สมบัติไว้สำหรับตัวในโลกที่อาจเป็นสนิมและที่แมลงกินเสียได้และที่ขโมยอาจขุดช่องลักเอาไปได้แต่จงสั่งสมทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ที่ไม่มีแมลงจะกินไม่มีสนิมจะกัดและไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหนใจของท่านก็อยู่ที่นั่นพี่น้องครับในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นว่าการเสียเงินนั้นเป็นสิ่งที่เสียได้ครับมี3ช่องทางที่เราจะเสียนะครับเงินที่เราสะสมไว้ก็คือเงินที่เป็นสนิมนะครับแมลงที่กินเงินนั้นและขโมยที่ขุดช่องลักออกไปนะครับนี่คือ3ทาง3ช่องทางนะครับการเป็นสนิมก็คือถ้าคุณเก็บโลหะนะครับมันก็เป็นสนิมถ้าคุณเก็บเป็นแบงค์นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการสะสมทรัพย์ในรูปของธัญพืชในรูปของโกดังที่เก็บข้าวในรูปของอะไรต่างก็สามารถที่จะสูญเสียไปได้และที่สำคัญก็คือถ้าคุณเก็บเป็นของมีค่านะครับขโมยก็อาจขุดช่องลักเอาไปได้นะครับสามช่องทางที่เสียเราเห็นว่าเงินทองทรัพย์สมบัตินั้นเสียไปได้ไม่ยากนะครับเสียไปง่ายการที่เราจะต้องเรียนรู้คำสอนของพระเยซูเกี่ยวข้องกับความร่ำรวยของคริสเตียนนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นเพราะอะไรครับเพื่อเราจะมีท่าทีเราจะวางตัวถูกต้องกับเรื่องของเงินทองกับเรื่องของทรัพย์สมบัติกับเรื่องของความร่ำรวยมั่งมีวัตถุประสงค์ที่พระเยซูได้สอนเราให้เราเข้าใจท่าทีนะครับของคริสเตียนเราจะต้องมีต่อเงินทองจริงๆแล้วความมั่งมีหรือเงินทองนั้นเป็นที่สิ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตครับและเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเป็นพยานของพวกเราซึ่งเป็นคริสเตียนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนนั้นเราจะมีท่าทีต่อเงินทองอย่างไรคนอื่นที่ไม่เป็นคริสเตียนเขามองอยู่ครับในเดียวกันครับเราก็สามารถที่จะตรวจสอบท่าทีของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวข้องกับพระธรรมมัทธิวบทที่6ที่นี้และในพระคัมภีร์อีกข้อหนึ่งนะครับอีกตอนหนึ่งซึ่งเป็นคำอุปมาเกี่ยวข้องกับความมั่งมีอยู่ในลูกาบทที่16ครับลูกาบทที่16เกือบทั้งหมดเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับความมั่งมีนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์ต่อไปนี้เราจะได้ยินนะครับได้ฟังถึงลูกาบทที่16นะครับซึ่งเป็นคำอุปมาเกี่ยวข้องกับความมั่งมีแต่ในวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำพี่น้องให้มาถึงความจริงประการหนึ่งก็คือว่าจริงๆแล้วคนที่ร่ำรวยนั้นมีคุณค่าในสายพระเนตรมากกว่าคนที่ยากจนหรือไม่นี่คือคำถามนะครับที่จริงแล้วคำตอบก็คือคนที่ร่ำรวยมีคุณค่าไม่ได้มากกว่าคนที่ยากจนหรือคนที่ไม่มีอะไรคนที่มีทรัพย์น้อยไม่ได้หมายความว่าคุณค่าเขาจะน้อยกว่าคนที่มีทรัพย์มากไม่เหมือนกับคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์หรือนอกโบสถ์ก็ตามหลายคนนั้นได้ให้ความสำคัญของคนร่ำรวยและได้นำเอาความคิดทัศนคติที่มีต่อคนร่ำรวยที่อยู่นอกโบสถ์หรืออยู่ในโลกมาใช้ใน คริสตจักรในโบสถ์เพราะอะไรครับเพราะว่าคนร่ำรวยนั้นก็มักจะมีคนเกรงใจคนร่ำรวยนั้นเขาก็มีความรู้สึกว่าเขานั้นมีความเฉลียวฉลาดมีความสามารถมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มากกว่าคนอื่นคนร่ำรวยมีน้อยคนนะครับที่จะถ่อมใจมีน้อยคนที่จะรับใช้คนอื่นมีน้อยคนที่จะสำนึกว่าการที่เขาร่ำรวยนั้นมาจากพระคุณของพระเจ้าล้วนแล้วแต่เป็นพระพรที่เราที่เป็นคนร่ำรวยได้รับบางคนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยจากความสามารถของตัวเองเขาก็อาจร่ำรวยจากมรดกครับสิ่งที่เขาได้มานะครับหรือแม้กระทั่งการสร้างความสัมพันธ์การเกี่ยวกันในเชิงของการแต่งงานนะครับคนต่างๆที่มีเงินนะครับเราทั้งหลายจะต้องถ่อมใจเสมอว่าเราเองนั้นไม่คู่ควรกับเงินที่เราได้มาแท้จริงแล้วเป็นพระคุณของพระเจ้านะครับซึ่งพระเจ้าได้ประทานให้เรานั้นมีเงินพอใช้มีเงินร่ำรวยก็ถามว่าพระเจ้ามีวัตถุประสงค์หรือมีพระประสงค์อะไรกับคนที่ร่ำรวยพระคัมภีร์ตอบชัดเจนครับพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะช่วยคนอื่นพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะเห็นอกเห็นใจแบ่งปันสิ่งที่เรามีให้กับคนอื่นพระเจ้าให้เรารวยเพื่อที่เราจะช่วยขยายแผ่นดินของพระเจ้าเป็นผู้นำในการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเราเห็นนะครับว่าในสมัยของพระเยซูนะครับคนที่เคร่งครัดในศาสนาก็จะไม่คบหาสมาคมกับคนที่ยากจนนะครับก็คือพวกฟาริสีก็จะไม่ไปยุ่งกับพวกคนเก็บภาษีนะครับหรือแม้กระทั่งพวกที่ยากจนคนเก็บภาษีในสมัยก่อนนั้นก็เป็นคนร่ำรวยนะครับแต่เขาไม่เคร่งศาสนาแต่คนเคร่งศาสนาก็เลยกีดกันคนรวยที่ไม่เคร่งศาสนาออกคนรวยที่ทำบาปออกพี่น้องครับพระเยซูติดต่อกับคนยากจนครับพระเยซูติดต่อกับคนเก็บภาษีพระเยซูติดต่อกับพวกฟาริสีนะครับแต่ในที่สุดแล้วคนยากจนดีใจคนเก็บภาษีกลับใจแต่คนยิวไม่พอใจครับพระเยซูต้องการให้เราทั้งหลายเข้าใจว่าความยากจนมั่งมีไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับพระเจ้าพี่น้องครับสิ่งที่สำคัญก็คือคนที่มั่งมีหรือยากจนไม่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ของคนคนนั้นกับพระเจ้านะครับขณะที่พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาในลูกาบทที่16นั้นพระเยซูอยู่ในแคว้นเพอเรียครับแคว้นเพอเรียนี้อยู่ที่ด้านหนึ่งของแม่น้ำจอร์แดนนะครับด้านหนึ่งทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอร์แดนเมื่อพระเยซูเล่าคำอุปมา2เรื่องต่อไปนี้คำอุปมาเรื่องแรกคือเล่าให้อัครสาวกและพวกฟาริสีฟังกันนะครับอย่างทั่วหน้าเลยเพราะพวกนี้พวกฟาริสีนั้นเป็นพวกที่รักเงินและเยอะเย้ยพระเยซูนะครับพระเยซูก็เลยเล่าคำอุปมานี้ในเรื่องที่สองนะครับเปรียบเทียบคนมั่งมีกับพวกเขาเพราะฉะนั้นในวันต่อๆไปนะครับพี่น้องจะได้ยินคำอุปมาที่พระเยซูเปรียบเทียบและคำสอนของคนที่สัตย์ซื่อและคนที่ไม่สัตย์ซื่อในของต่างๆขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในวันนี้ให้เราได้เห็นถึงความสำคัญของเงินทองนะครับเงินทองทุกคนอยากได้ครับแต่ให้เรามีความพึงพอใจเพียงพอและมีความรู้สึกที่เราจะต้องมีภาระในการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อเรามีเงินเหลือเมื่อเรามีเงินมากเมื่อเรามีความรู้สึกว่าเราร่ำรวยแล้วพี่น้องครับคนที่ร่ำรวยคือคนที่รู้จักพอนะครับคนที่ร่ำรวยคือคนที่รู้จักพอขอพระเจ้าช่วยเหลือพี่น้องทุกท่านในการที่จะเข้าถึงและการที่เราจะสลัดเอาการถ่วงของเงินทองที่มีต่อชีวิตที่มีต่อการรับใช้พระเจ้าที่มีต่อหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากกว่าเงินทองเหล่านั้นอาเมน